สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ความกระจ่างในพระพุทธศาสนาของเราแด่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน4ปีฉลูค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์ปาฐกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เอ็มบานเดี๋ยวบาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของที่เราจะมาศึกษาข้อมูลเรื่องราวที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกชนิดที่แบบว่าเป็นรูปแบบกันเลยเอาแบบว่าไล่กันไปทีละข้อไปทีละบรรทัดจบไปทีละหน้าทีละเล่มเพื่อให้เราไม่หลุดแม้เม็ดไหนๆเก็บให้หมดเก็บให้หมดไล่ไปไล่ไปบางอาจจะบางจุดจะเข้าใจง่ายบ้างยากบ้างอาจจะซ้ำบ้างต่างกันบ้างอันนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องอดทนเอาอยู่รูปแบบของการศึกษามันจะทำให้เรามีความเข้าใจในแพทเทิร์นรูปแบบที่เป็นดั้งเดิมดั้งเดิมนี่หมายถึงว่าเป็นออริจินอลที่รวบรวมมาในตำราคัมภีร์มันก็จะอาจจะแตกต่างกับดั้งเดิมตอนสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่ละอันนี้ต้องแตกต่างกันแน่แต่อย่างน้อยก็ยังมีความดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วก็การศึกษานี้ไปถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยดูชมจากรายการธรรมรับอรุณกับคุณเตือนใจพูดคุยเรื่องราวนี้แล้วตัวเองต้องไปอ่านเองด้วยนะอันนี้ต้องขอย้ำคืออย่ามาแต่พึ่งพระมหาไพบูลย์หรือพึ่งคุณเตือนใจอย่างเดียวอันนั้นก็พอได้แต่ว่าหลักสำคัญแล้วต้องตัวเราในการที่อย่างน้อยก็เปิดผ่านบ้างได้จับได้ต้องบ้างเปิดดูบ้างมันก็ยังได้ดูได้ดีจะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมีแล้วมันเอาไปใช้ได้ท่านเปรียบเหมือนกับอาวุธคนที่จะออกรบต่อสู้ต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมเหมือนกันเรากำลังสู้รบกับกิเลสเราจะให้ชนะกิเลสได้เราก็ต้องมีอาวุธเครื่องมือนั่นคือความรู้ปริยัติเรื่องราวสุตตาต่างๆที่เราพูดถึงได้ฟังกันทบทวนซ้ำกันไปทั้งที่อธิบายในรายการบางคนก็จะฟังซ้ำรอบหนึ่งสองรอบทั้งที่เราก็อ่านดูเองด้วยได้ดูสามรอบสี่รอบแต่ความลึกซึ้งมันมีตัวพระอาจารย์เองคุณเตือนใจตอนที่อ่านพระไตรปิฎกแรกๆเนี่ยการศึกษาจากที่ของหลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านแปลไว้รวบรวมมาเป็นอริยสัจจากพระโอษฐ์เป็นต้นหรือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เนี่ยอ่านรอบแรกก็เข้าใจดีโอ้ดีมากเลยอ่านรอบสองรอบสามจนอ่านรอบที่สิบรอบที่ยี่สิบเนี่ยความเข้าใจมันลึกซึ้งมากกว่ารอบแรกหรือรอบที่สามรอบที่สี่อ่านรอบที่ห้าสิบเนี่ยโอ้มีความเข้าใจลึกซึ้งมากกว่ารอบที่ยี่สิบนี่ อือค่ะคือเข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคร ับใช่ใช่เพราะว่านี่เป็นพระไงก็จึงสามารถที่จะทุ่มเทได้ใช่ไหมตอนนี้ธรรมฟังอย่างน้อยก็ให้มันผ่านตารอบหนึ่งสองรอบมีเวลาแทนที่เราจะดู Netflix แทนที่คุณจะดูโซเชียลแทนที่คุณจะดูซีรีส์เกาหลีมาอ่านพระไตรปิฎกดีกว่าดูทั้ง YouTube ก็ได้ทั้งช่องทางต่างๆของเว็บไซต์เราทั้งดอนหายโศก .fm Facebook Fan Page YouTube Channel แล้วก็ยังมีที่เว็บไซต์ด้วยดอนหายโศก .fm Podcast ก็มีนะ Podcast เป็นระบบเสียงก็ฟังได ้เจ้าค่ะก็เรียกว่ามีบริการทุกทางว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะ ใช่โดยในวันศุกร์อย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าช่วงของวันเสาร์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกเราก็จะมีพรีเมียร์ที่จออากาศในวันศุกร์ด้วยตอน2ทุ่มต้องแฟนเพจ ให้ฟังให้ชมกันก่อนใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่พรีเมียร์นี่คือแบบว่าเอามาให้ฟังก่อน สำหรับในเอพิโซดนี้วันนี้ก็จะเป็นตอนที่2ในจตุกนิบาตขึ้นบท4ข้อ ธรรมะ4ข้อนะคะ ที่มีหมวด4ข้อก็จะไล่ไปเรื่อยๆทั้งเล่มนี้แหละจะค่อยไล่ไปเมื่อวานเราพูดไปถึง4ข้อแล้วในเอพิโซดแรกวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคิดว่าจะจบวรรคนี้วรรคที่ได้แสดงไว้ที่บ้านภูตคามที่เมืองเวสาลีเราก็เรียกว่าหมู่บ้านพันตคามที่เมืองเวสาลีก็เป็นข้อที่5นะข้อที่5ในจตุกนิบาตท่านผู้ฟังกับคุณจอยเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวเลขข้อเวลาเขาเริ่มเล่มใหม่เขาก็จะขึ้นเลขใหม ่ โอเคนะเริ่มเล่มใหม่ก็จะขึ้นเลขใหม่เพราะฉะนั้นเวลาเราอ้างอิงนอกจากบอกข้อแล้วก็ต้องบอกเล่มด้วยซึ่งในที่นี้เราอยู่ในเล่มที่13หัวข้อที่5เราเลขข้อที่5ทีนี้ในหมวดเอกนิบาตทุกนิบาตติกนิบาตแล้วก็จตุกนิบาต1 2 3เนี่ยมันด้วยกันขึ้นเล่มเดียวกันเดี๋ยวบางทีขึ้นทุกนิบาตแล้วเขาอาจจะนับเลขใหม่หรืออาจจะนับต่อจากเอกนิบาตนี่มันอยู่ที่แล้วแต่ระบบการนับซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปอ้างอิงกลับเนี่ยก็ต้องตรวจสอบข้อนี้ให้ดี เจ้าค่ะ เราก็จะได้ข้อมูลที่ตรงกัน โอเคเจ้าค่ะ เอาวันนี้พระสูตรที่5ข้อที่5คือพระสูตรที่ว่าด้วยบุคคลที่ไปตามกระแสบุคคลที่ไปตามกระแสอนุโสตสูตรโสตะเนี่ยหมายถึงกระแส เจ้าค ่ ะ อนุเนี่ยแปลว่าตามคือตามกระแสไปก็คือยกบุคคล4ประเภทซึ่งคำนี้จะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยในพระไตรปิฎกบุคคล4จำพวกบุคคล2จำพวกบุคคล3จำพวกบุคคล5จำพวกอันนี้คือท่านแบ่งบุคคลไว้4จำพวกคำว่า4จำพวกเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีที่จัดไว้4จำพวกและมีพวกอื่นที่ไม่ได้พูดถึงในยะนี้ก็มีหรือใน 100% แบ่งเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดให้ได้ต้อง 100% แบบนี้ก็มี โอเคนะเจ้าค่ะ ทีนี้เรา ลองมาทำหลายแบบเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ทีนี้มาทำความเข้าใจในข้อที่5นี้ท่านบอกว่าสี่จำพวกนี่คือแบบไหนคือบุคคลไปตามกระแสนี่ข้อที่1บุคคลผู้ไปทวนกระแสนี่ข้อที่2แล้วก็บุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นนี่ข้อที่3แล้วก็บุคคลที่ลอยบาปข้ามฝั่งดำรงอยู่บนบกนี่คือ4ประเภทซึ่งใน4ประเภทนี้ท่านก็อธิบายไว้ว่าในข้อแรกที่ว่าไปตามกระแสหมายถึงว่าบุคคลเสพกามประพฤติตามกระแสของตัณหาแล้วก็ไปตามกระแสของตาหูจมูกลิ้นกาย ใช่ค่ะ โอเคนี่คือคนทั่วไป ใช่ค่ะ ที่พอโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาก็โอ้ชอบอะไรไปตามกระแสงี้หรือว่าเทรนด์สีใหม่กระเป๋ารุ่นใหม่รองเท้าใหม่อะไรออกก็ตามกระแสไป ตามความต้องการตามความ เสพกาม ปัญหาของตัวเอง ใช่ใช่ ใ ช่ในที่นี้ตามไปจนถึงไหนคือบางทีโสดาบันเนี่ยเขาก็เสพกามอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคือเขาไม่ตามไปจนถึงว่าทำบาปกรรมในที่นี ้ ท่านแจกแจงไว้ว่าถ้าทำตามกามแล้วไปจนทำบาปกรรมโอเคนะสมมติว่าเราตามกระแสแม่น้ำไปจนกระทั่งว่าคุณถูกพัดไปตกไปไกลอันนี้คือไม่ดีแต่ถ้าคุณอาจจะแบบว่าถูกมันพัดไปอยู่แต่ก็ไม่ไหลไปมากพอทวนได้บ้างอันนี้คือยังดีไงยังดีลักษณะที่ว่าทวนกระแสได้ทวนกระแสได้คือไม่ไปตามกระแสมากถึงขนาดว่าทำบาปกรรม อ ันนี้คือในข้อแรกคนที่ตามกระแสคือตามกระแสของตัณหาตาหูจมูกลิ้นกายจนกระทั่งทำบาปกรรมอันนี้ไม่ดี ไม่ไปถึงขนาดนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ถ้าตามกระแสนี่คือไปแบบนี ้ไปแบบนี้เลย ไปแบบนี้ทำบาป กรรมอะไรไปเลย นั่นคือผิดศีลใช่ โอเคเจ้าค่ะ อันนี้คือตามกระแสซึ่งไม่ดีโอเคนะไม่ดี เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่สองที่ว่าทวนกระแสทวนกระแสคำว่าทวนกระแสเนี่ยก็คือการหลีกออกจากกามหลีกออกจากกามหลีกออกจากกามไม่ทำบาปต่อให้มีทุกข์ทางกาย จนกระทั่งบอกว่าน้ำตานองหน้าก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได ้อืมค่ะ ลักษณะการทวนกระแสนั่นคือการประพฤติพรหมจรรย์ข้อนี้พูดไว้ชัดเจนถ้าจะเปรียบเทียบกับเช่นพระสงฆ์อย่างเงี้ยโอ้ยกระสันอยากศึกจนกระทั่งโอ้อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแต่ก็อดทนเอาน้ำตานองหน้าร้องไห้ก็ยังอดทนอยู่อันนี้คือทวนกระแสทวนกระแสนะในข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยมันจะมีแกลบอยู่มันจะมีแกลบอยู่เพราะว่าแกลบเนี่ยหมายถึงช่องว่างที่ถ้าเราพูดถึงว่าประเภทแรกตามกระแสใช่ไหมตามจนทำบาปจนทำบาปทีนี้ทวนกระแสนี่คือประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ทำบาปทางกายต่อให้มีทุกข์ทางกายต่อให้มีทุกข์ทางใจก็ยังทวนกระแสพยายามหลีกออกจากกามนี่คือบวชแล้วแน่นอนทีนี้มันจะมีแกลบช่องว่างตัวเนี้ยแน่แหละว่าคนที่แบบว่ายังครองเรือนเสพกามอยู่แต่ไม่ทำบาปกรรมก็จะหมายนี่คือประเภทที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าบางทีที่ท่านแบ่งสี่นี่คือท่านหยิบขึ้นมาแค่สี่อย่างรวมกันเนี่ยมันไม่ได้ 100% หรอกแต่ท่านยกขึ้นมาสี่อย่างแต่บางครั้งรวมกันในสี่ข้อมันได้ 100% แต่ละข้อแต่ละข้ออาจจะมากน้อยไม่เท่ากันซึ่งในระยะนี้มันจะมีแกลบช่องว่างตัวนี้แหละที่ว่าท่านไม่ได้เอามาพูดถึงโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็หยิบยกแบบนี ้โอเ คหนึ่งคือตามกระแสจนทำบาปกรรมสองทวนกระแสพยายามประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อให้แบบว่าทุกกายทุกใจก็อดทนเอาโอเคอันนี้ประเภทที่สองคือออกบวชแล้วออกบวชแล้ว แ ต่ในความที่ว่าทวนกระแสมันต้องแบบพยายามอย่างมากเลยใช้กำลังใจสูงมากเลยทุกข์ระทมอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นแบบนี้ทวนกระแสทีนี้ต่อไปว่าถ้าทวนกระแสแล้วจนจิตใจตั้งมั่นนี่คือประเภทที่สามประเภทที่สามนี่คือบุคคลที่มีภาวะตั้งมั่นเป็นบางคนที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วแบบสบายใจได้ชิลได้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เขาจะต้องไม่ยินดีไปในทางกามละแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาความขัดเคืองละถ้าดูในคุณธรรม2จุดเนี่ยมันก็จะมาสอดคล้องกับคุณธรรมของอนาคามีที่สามารถละกามราคะแล้วก็ปฏิฆะไปได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้ที่ท่านบอกว่าบุคคลที่มีภาวะตั้งมั่นเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นอนาคามีนั่นเองคือละเรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ5อย่างได้ ได้หมดเลย ใช่ ใช่ ค่ะซึ่งก็จะมีปฏิกากรรมราคะเนี่ยเป็นอย่างที่4ที่5เห็นได้ว่าในข้อนี้ท่านไม่ได้พูดถึงโสดาบันเลยเห็นไหมซึ่งตรงนี้แหละพระอาจารย์ว่าตรงที่มันมีแกลบเนี่ย1แล้วมันมีช่องว่างแล้วก็มา2แล้วก็ไป3ใช่ไหม3คืออนาคามี2นี่คือประพฤติพรหมจรรย์แล้วแต่ยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรทีนี้ช่องว่างระหว่าง1กับ2ตัวนี้แหละที่จะสามารถใส่โสดาบันเข้าไปได ้ค่ะ ทีนี้ท่านไม่ยกขึ้นมาแต่ไม่ยกขึ้นมาเพราะอะไรคือคิดว่านะนี่คาดการสันนิษฐานว่าท่านต้องการไล่เลียงมาให้เป็นระดับเพราะฉะนั้นถ้ายกโสดาบันมาแล้วมีช่องตรงกลางคือเบอร์สองเนี่ยมันก็จะไม่ต่อเนื่องกันไงก็ค่อยใช้วาระอื่นแต่ในวาระนี้ยกแบบนี้หรืออธิบายแบบนี้ ไม่กล่าวถึงใช่ไหมเจ้า ค่ะใช่ๆก็ได้นี่ข้อที่สามนะที่พูดถึงว่าเป็นอนาคามีแล้วก็แน่นอนว่าในข้อที่4ผู้ลอยบาปข้ามฝั่งถึงบกได้ถึงบกได้นั่นคือพระอรหันต์ซึ่งนี้ก็คือเปรียบเทียบกับว่าคนที่จะลุยจากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งโน้นฝั่งนี้ทำไมคุณต้องข้ามไปฝั่งโน้นน่ะโอ้อันตรายมากฝั่งนี้มีทั้งสัตว์ร้ายอสรพิษฆาตกรโจรจะทั้งมาปล้นมาฆ่ามาทำร้ายโอ้อันตรายมากอันตรายมากหนีตรงนี้หนีจะไปยังไงฝั่งโน้นมาเจอแม่น้ำเรือก็ไม่มีสะพานก็ไม่เห็นโอ้รอไม่ไหวแล้วต้องทำแพข้ามมาเวลาลุยข้ามไปในขณะที่กำลังข้ามไปเนี่ยดันไปตามกระแสซะถูกน้ำซัดตกไปไกลอีกนี่คือประเภทแรก ไม่ถึงฝั่งว่าอย่างนั้นเถอะ ตกไกลเลยอันนี้คือไปเรื่อย ในขณะที่ประเภทที่สองก็สามารถที่จะทวนกระแสได้ต้องใช้กำลังมากแต่ว่าประเภทที่สามนี่เริ่มแบบรู้หลักแล้วว่าจะไปตามช่องแนวไหนของน้ำตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางหนทางได้แล้วก็จนกระทั่งคุณถึงฝั่งโน้นแล้วถึงฝั่งโน้นแล้วก็ขึ้นบกไปได้ซึ่งถึงฝั่งโน้นขึ้นบกไปได้นี่ก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ฝากกันบ้านไว้ให้ท่านผู้ฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมที่ว่าให้ไปอ่านคาถาที่เป็นการรวบรวมสรุปในท้ายพระสูตรซึ่งในซีรีส์ของจตุกนิบาตเนี่ยเกือบ 100% เลยนะแบบ 90 กว่า%เนี่ยที่เขาจะมีคาถาที่เป็นคำร้อยกรองเป็นลักษณะฉันทะฉันทลักษณ์เป็นคำฉันซึ่งแต่งไว้ตอนท้ายของเรื่องซึ่งก็จะเป็นตัวอธิบายสรุปเรื่องราวที่พระอาจารย์พูดนี่แหละแต่ในรูปแบบภาษาที่ก็น่าฟังดี ใช่ค่ะสละสรวยร้อยเรียงกันนะคะ แล้วก็จะแบบให้เราเข้าใจได้ดีมากขึ้นได้โอเคในจุดหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์ที่ท่านพูดถึงว่าคนสี่ประเภทนี้ที่ว่าสามารถละกิเลสได้มีความเชี่ยวชาญแห่งจิตข้ามถึงฝั่งแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ในกระบวนการที่เราทำไปเนี่ยท่านพูดถึงกระแสนี่คือกระแสของตัณหานั่นเองกระแสของตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นกระแสที่จะพัดเราไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตกบางทีก็ตกน้ำตกลงไปก็กระแทกบึ้มตายบางทีก็น้ำวนหรือบางทีก็เจอคลื่นเจอสัตว์ร้ายเจอเขาเรียกว่ายักษ์น้ำคือหมายถึงผีเสื้อสมุทรอย่างเงี้ยก็เจอคือหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีต่างๆตกนรกบ้างไปที่ไม่ดีบ้าง อ ันนี้เราจึงต้องอย่าไปตามกระแส ใช่ค่ะ ทีนี้มันก็จะค้านกันจุดหนึ่งเพราะถ้าพูดถึงว่าโสดาบันเนี่ยคือผู้ตกกระแสมันก็จะ อันนี้น่าจะเป็นคนละกระแส คนละกระแสใช่คนละกระแส ใช่ ค่ะซึ่งถ้าอุปมานี้ถ้าพูดถึงว่าโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่ตกกระแสคือกระแสที่ไปสู่นิพพาน ก็ ใช่ไหมเปรียบกระแสน้ำเนี่ยไม่ใช่ตัณหาละเปรียบกระแสน้ำเนี่ยเป็นทางเปรียบนิพพานเป็นทะเลออกทะเล ใช่ค่ะ ในขณะที่กระแสในที่นี้วันนี้เราพูดถึงในพระสูตรแรกข้อที่5เนี่ยคือกระแสนี้คือกระแสตัณหา ใช่ค่ะ เพราะอุปมาอุปไมยเนี่ยบางทีบางคนก็จะเข้าใจในหลายนัยยะหลายรูปแบบเราทำความเข้าใจในทุกนัยยะในทุกรูปแบบบางทีเราจะตรงกับสถานการณ์ของเรา ใช่ค่ะ เราก็จะเข้าใจได้ลึกซึ้งได้ ใช่ค่ะ โสดาบันนะคือผู้ตกสู่กระแสสุนิพาน ใช่ค่ะ แต่ในที่นี้ตามกระแสคือไม่ดี นี่คือกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายแหละที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะมีกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วถูกไหมเจ้าคะคือความอยากมีอยากเป็นตัณหาต่างๆเจ้าค่ะ ใช่ต้องทวนกระแสนี้ไปต้องทวนกระแสนี้ไปคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคือตัณหาเนี่ยมันให้เราตามไปเนี่ยมันไม่มีที่จบสักทีมันก็จะไปต่อแล้วก็ให้เราไปชนตรงนั้นบ้างตำตรงนี้บ้างกระแทกตรงโน้นบ้างก็จะมีปัญหาตลอดคือถมไม่เต็มวนไปแล้วก็วนไปอีกอย่างเงี้ยการที่จะอิ่มด้วยตัณหาเนี่ยไม่มีมีเปรียบเทียบไปหลายอย่างโอเคอันในบริบทที่นี่ก็เป็นแบบนี้นะถัดมาในข้อที่6ข้อที่6ของวันนี้เป็นพระสูตรที่2ของวันนี้ในหัวข้อเลขที่6แบ่งบุคคลไว้4ประเภท4ประเภทเหมือนกัน เจ้าค่ะ โดยพูดถึงเอาคำว่าสุตตะกับการที่เข้าถึงสุตตะมีสุตตะกับเข้าถึงสุตตะโอเคนะมีสุตตะกับเข้าถึงสุตตะว่าบางคนมีสุตตะน้อยแล้วก็ไม่เข้าถึงสุตตะแต่บางคนมีสุตตะมากแล้วก็เข้าถึงสุตตะบางคนมีสุตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะมีคนมีสุตะมากแล้วก็เข้าถึงสุตะด้วยก ็ คือเอาสองอย่างคือการมีสุตะกับการเข้าถึงสุตะสลับไปสลับมาจนได้สี่คู ่เจ้าค่ะ โอเคเก็ตนะ เจ้าค่ะสุตะในที่นี้พระอาจารย์แปลนิดนึง สุตะในที่นี้คำว่าสุตะนี่มาจากว่าการฟังมันก็จะมีหลายความหมายนะ จะฟังก็ได้ในคำที่ว่าที่เราจะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆสุจิปุริใช่ไหมฟังคิดถามเขียนสุนี่คือฟังนั่นเองมาจากสุตะนี่แหละการฟังอันนี้ความหมายหนึ่งก็หมายถึงการร้อยได้การร้อยได้ซึ่งในที่นี้ก็คือหมายถึงสูตรพระสูตรที่ทำการร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆมาแล้วในความหมายนี้ก็ได้ซึ่งในที่นี้ท่านก็หมายถึงสุตะเนี่ยก็คือสุตะนี่เป็นพระสูตรที่ร้อยเรียงอย่างเรากำลังศึกษาพระสูตรอะไรเนี่ยโอ้อัปปัตสุตตะสูตรวันนี้อัปปัตสุตตะสูตรคือเรื่องที่ร้อยเรียงรวบรวมมาแล้วอันนี้สุตตะเป็นต่อเต่าสองตัวหมายถึงการร้อยเรื่องราวเป็นได ้เจ้าค่ะ แต่ถ้าสุตตะคือต่อเต่าตัวเดียวอันนี้หมายถึงการฟังอันนี้อย่าเพิ่งสับสน เข้าใจเจ้าค่ะ เคยะหมายถึงคำที่เป็นลักษณะแบบว่าร้อยแก้วผสมร้อยกรองโดยเฉพาะยิ่งในอย่างในเนี้ยมีคำร้อยแก้วเราก็ร้อยกรองตอนท้ายอันนี้คือเคยะต่อไปก็วยากรณ์นี่หมายถึงส่วนที่เป็นอภิธรรมทั้งหมดมีแต่แบบหัวข้อธรรมะอย่างเดียวบึมบึมบึมบึมไม่มีเรื่องราวโอเคนะในข้อที่4คือคาถาเนี่ยหมายถึงคำเป็นร้อยกรองล้วนอย่างเช่นในธรรมบทอย่างนี้เป็นต้นเป็นร้อยกรองล้วนคาถาอุทานคือบางทีท่านก็แบบอยู่เฉยๆชิวๆแล้วก็ท่านเปล่งอุทานขึ้นมาซึ่งคำอุทานเนี่ยบางทีก็เป็นร้อยแก้วก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้อยกรองเปล่งอุทานออกมาด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างก็เป็นคำร้อยแก้วบางทีก็เป็นคำร้อยกรองโอเคในที่อุทาน เจ้าค ่ ะ ส่วนอิติวุตกะนี่คือหมายถึงคำที่เริ่มต้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่างนี้คือในลักษณะของเขาเรียกว่าณวังคสัตตุศาสตร์คือคำลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มี9ประการที่เราจะมักได้ยินกันว่าทั้ง9อย่างเนี่ยรวมกันอยู่ในพระไตรปิฎกที่นี่ทางไวยากรณ์ของนักภาษาบาลีนั่นก็จะแบ่งเป็น9อย่างแบบนี้อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่ยกมาชาดกเป็นเรื่องราวที่เป็นมาในอดีตชาติพุทธธรรมะนี่คือเป็นลักษณะแบบโอ้น่าสะใจจริงๆเลยยกขึ้นมาเวทละนี่ก็เป็นลักษณะที่บอกว่าถามตอบคุยกันมีบทสนทนาเป็นเวทละเป็นในรูปแบบคำสอนทั้งหมด9อย่างคนที่ว่ามีสุตตะน้อยหรือมากหมายความว่าคุณได้ศึกษาพวกนี้ไห ม ถ้าไม่ได้ศึกษาพวกนี้ก็คือมีสุตตะน้อยถ้าศึกษาพวกนี้ก็คือมีสุตตะมากโอเคนะคำว่าศึกษาในที่นี้หมายถึงว่าคุณได้อ่านคุณได้จำคุณได้ท่องคุณได้รู้เข้าใจมันไหมซึ่งหมายถึงว่าการได้ฟังนะนี่คือสุตตะหมายถึงการได้ฟังทีนี้ส่วนที่บอกเข้าถึงสุตตะหรือไม่เข้าถึงสุตตะนี่ตรงนี้ที่สำคัญท่านหมายถึงว่าคุณมีข้อมูลเหล่านั้นแล้วเนี่ยที่น้อยก็ตามหรือมากก็ตามแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือไม ่ โอเคถ้าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในสุตตะที่รู้แม้น้อยนั้นโอเคนะก็หมายความว่าคุณมีสุตตะน้อยทั้งก็ยังไม่เข้าถึงสุตตะด้วยเพราะอะไรไรที่รู้น้อยนั้นน่ะไม่ได้เอามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม จบค่ะ ทีนี้ต่อมาในประเภทที่2ก็คือเอาที่สุตตะน้อยเนี่ยแหละที่ว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังคือฟังมานิดหน่อยโอเคนะทีนี้ที่มีน้อยนั้นน่ะเขาเอามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วมันจะทำให้ไม่เกิดอะไรทำให้เกิดการเข้าถึงสุตตะที่ถึงแม้ว่าน้อยนั้นได้โอเคนะทีนี้การเข้าถึงกับการรู้คือหมายว่ามีสุตตะมันก็จึงแตกต่างกันตรงนี้ส่วนที่เรามักจะแบ่งกันในสมัยปัจจุบันก็คือเรียกว่าเป็นปริยัติแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดปริเวทส่วนที่ว่าคุณมีคุณได้ฟังนั่นก็คือปริยัติน้อยหรือมากก็ตามแล้วก็ส่วนที่คุณเข้าถึงนั่นก็คือปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิบัติแล้วให้เกิดผลเป็นปฏิเวทก็จะเป็นลักษณะที่ว่าได้เข้าถึงน้อยหรือมากในประเภทที่สองนั่นคือต่อให้สุตตะน้อยนะแต่ก็เข้าถึงสุตตะนั้นได้อันนี้ สำคัญสำคัญตรงที่ว่าบางคนจะเข้าใจว่าโอ้ยฉันไม่ได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่เลยมันไม่จำเป็นว่าต้องรู้มากไงต่อให้คุณรู้น้อยแค่ข้อเดียวก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงได ้ถ้าเอามาปฏิบัติจริงถูกไหมเจ้าคะเอามาปฏิบัติอย่างจริงจัง ถูกต้อง ที่รู้น้อยนั่นแหละเอามาปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง ใช ่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเลยนะคะ ใช่เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราสามารถที่จะเข้าถึงสุตะได้ที่คุณได้ฟังมาก็มาในถึงข้อที่3ที่ว่าเอ๊ะที่สุตตะน้อยจะรัตสัมให้มากได้ไหมได้บุคคลผู้มีสุตตะมากก็คือคุณได้ฟังมากได้ฟังเรื่องราวฟังพระสูตรฟังนิทานชาดกอยู่ในรายการธรรมรับรุนเนี่ยแต่ละวันละวันมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปบุคคลที่ฟังทุกวันเลยการที่ฟังทุกวันอันนี้ก็คือมีสุตตะมากละแต่นี ้ บางคนก็รับได้มากหรือได้น้อยไม่เท่ากันนะเรื่องจำได้ไหมคุณดวงใจที่อยู่ในหมวด3เราพูดถึงบุคคล3ประเภทที่บุคคลปัญญาเปรียบด้วยหม้อคว่ำบุคคลเปรียบด้วยตักแล้วก็หม้องายอย่างนี้เป็นต้นหม้อคว่ำก็คือใส่อะไรลงไปใส่ไม่ได้เลย ไม่รับเลย เป็นตักนี่ก็คือเวลามีอะไรลงมาปุ๊บก็อยู่เฉพาะตอนที่นั่งอยู่แต่พอลุกขึ้นแล้วหายหมด ใช่ค่ะ ส่วนในขณะที่ทั้งหงายคือใส่แล้วก็รับได้ยกขึ้นไปได้ไม่หลุดร่วงไปที่ไหนเพราะฉะนั้นบางคนบางทีฟังรายการธรรมรับรุนหรืออ่านหนังสือธรรมะหรือฟังรายการอะไรก็แล้วแต่เสร็จปุ๊บในตอนที่ฟังอยู่จำได้แต่พอจบรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็มาถามวันนี้ฟังเทศน์เรื่องอะไรเรื่องอะไรนะนึกไม่ออกเนี่ย จำไม่ได้ เอาได้มีสุตตะอยู่แต่ว่ามันได้น้อยได้ฟังอยู่แต่มันได้น้อยไม่เป็นไรถ้าเราเข้าถึงสุตตะได้ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้มันถึงจะมีค่าตรงข้อนี้ทีนี้ถ้าฟังไปมันจะเริ่มมีความคุ้นชินจากที่ได้น้อยมันก็จะได้มากขึ้นได้นี่ในข้อที่3 ค่ะ ที่ว่าคนที่มีสุตตะมากประมาณมีการได้ฟังมากก็มีดีได้เนาะในแต่ละข้อละข้อศึกษาทำความเข้าใจทีนี้มีสุตตะมากแล้วแต่บางคนเนี่ยไอ้ที่มากนั้นเนี่ยคุณไม่ได้เอามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจึงไม่เข้าถึงแม้ที่มากนั้นนะเข้าใจไหม เข้าใจเลยค่ะฟังมากแต่ไม่ได้เอามาปฏิบัติเลย มีมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะดีคือมีมากก็ดีในความที่คุณรู้มากหรือคุณจำได้มากก็ดีอยู ่ แต่ไม่ใช่ว่าน้อยแล้วไม่ดีประเด็นคือมากก็ดีน้อยกว่าดีมีอยู่นะแล้วเอามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไหมเข้าถึงสุตตะนั้นไหม จุดนี้สำคัญกว่า ใช่ใช่ถ้าบอกว่ารู้น้อยแล้วเอามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโอ้ดีมากทั้งที่รู้น้อยนั้นทั้งที่ได้เข้าถึงนั้นถ้ารู้มากโอ้แล้วเอามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโอ้อันนี้คือดีทั้งที่ตรงรู้มากนั้นดีทั้งที่ตรงปฏิบัติให้เข้าถึงสุตตะนั้นได้จึงแบ่งเป็น4ประเภทนี้4ประเภท ค่ะ ในข้อนี้ก็คือเดี๋ยวให้เราเข้าใจนะว่าความจำเป็นในการที่จะต้องได้ฟังให้มันมากเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นมากแต่ความจำเป็นในการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงสุตตะที่ว่าจะน้อยหรือจะมากนั่นอันนี้ตนกลับมีความจำเป็นมากกว่าแยกแยะจุดเนี้ยทำให้เราเข้าใจข้อนี้เป็นเหมือนว่าผ่านบริบทนี้ปุ๊บเราจะเข้าใจสิ่งที่มันเมสเซจที่มันซ่อนอยู่ภายในว่าอ๋อทั้งนั้นในตรงจุดที่รู้น้อยแต่ก็ยังเข้าถึงได้มันยังดีกว่าคนที่รู้มากแต่ไม่เข้าถึงท่านแยกข้อนี้ให้เราจึงจะสังเกตในความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในแบบนี้ได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ฟังฟังเทศฟังธรรมแล้วด้วยอาการกิริยาแห่งการฟังจะเป็นการปฏิบัติด้วยได้หรือไม่อันเนี้ยเราจึงต้องทำให้มันได้คือถ้าบางคนจะคิดว่าฉันอ่านหนังสือหรือฉันฟังเทศอันนี้คือส่วนที่เป็นการเพิ่มสุตตะให้ฟังแต่ว่าไม่ได้เป็นการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยโอ้จะต้องไปนั่งหลับตา หรืออยู่นี่มีคนเดียวคือในรูปแบบเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นฟิกซ์แบบไหนไงก็จะหมายว่าเอาคุณในขณะที่คุณฟังคุณก็ปฏิบัติไปด้วยได ้ หรือในขณะที่บางคนอาจจะนั่งหลับตานั่งสมาธิแต่ว่าคุณอาจจะยังปฏิบัติให้ได้เข้าถึงยังไม่ได้ก็มีน ะ เราไม่ใช่ว่าจะยึดเอาเฉพาะรูปแบบใดในแพทเทิร์นในลักษณะที่เห็นทางกายภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องหมายถึงความที่เข้าไปถึงอยู่ในจิตใจนั่นคือสาระสำคัญ เจ้าค่ะอันนั้นสำคัญสุดนะเจ้าค ่ ะ ใช ่ไม่ว่าจะฟังมากหรือฟังน้อยถึงฟังน้อยแต่ว่าเอามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติจริงจังอันนั้นก็ดีกว่าคนที่ฟังมากแต่ว่าไม่เข้าถึงเลยหรือไม่เอามาปฏิบัติเลยถูกไหมเจ้าค ่ะใช่ทีนี้ถามว่าในรูปแบบของการปฏิบัติที่พระอาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณไม่ได้ว่าจะต้องนั่งหลับตาอย่างนี้นะแต่หมายถึงการที่จะเข้าถึงเนี่ยเอาง่ายๆคุณจะใช้เช่นเรื่องศีลอย่างนี้เป็นต้นเอาเรื่องศีลง่ายๆหรือว่าเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นเรื่องการคบเพื่อนดีอย่างนี้เป็นต้นแค่นี้คือการที่ว่าเอาเรารู้ว่าเพื่อนดีเป็นยังไงเพื่อนหัวประจบเป็นยังไงคนเทียมมิตรเป็นยังไงเราเคยได้ฟังแล้วเราก็ยังคบเพื่อนชั่วอยู่ไหมถ้าเรายังคบอยู่แสดงว่าคุณไม่เข้าถึงไอ้ที่คุณฟังนั่นน่ะนี่คือแบบยังไม่ได้ต้องนั่งสมาธินะเข้าใจนะ เข้าใจเจ้าค่ะ หรือการแบ่งจ่ายทรัพย์เฮ้ยเราไม่เคยแบ่งจ่ายทรัพย์นะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ว่าต้องแบ่งจ่ายทรัพย์ในกี่หน้าที่เฮ้ยแต่ว่าในการทำของเราเราก็แบ่งจ่ายทรัพย์ในสี่หน้าที่นั้นอยู่แล้วไม่ได้มีอบายมุขอ้าวนี่คือคนเข้าถึงสุตตะที่คุณอาจจะแบบไม่เคยได้ฟังนั้นด้วยซ้ำนี่ยังไม่ได้หลับตานั่งสมาธิเลยนะเพราะฉะนั้นในรูปแบบการเข้าถึงเนี่ยมันมีได้ทุกรูปแบบเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไปเยอะตั้งแต่เรื่องทางกายวาจากับศีลเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์เรื่องการคบเพื่อนเรื่องหน้าที่ต่อมารดาบิดาบางคนอาจจะทำเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์เรื่องการคบเพื่อนได้โอ้แต่ในเรื่องของตัวเองระหว่างคู่ครองหรือระหว่างสามีภรรยาหรือว่ามารดาบิดาเราจะยังทำได้ไม่เต็มที่เพราะการเข้าถึงมันก็แค่ส่วนนั้นยังไม่ได้ส่วนนี้อย่างเงี้ย จบค่ะยังไม่สมบูรณ์ ยังมีที่พัฒนาได้ว่าอย่างนี้เถอะนะ ค่ะ เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนี่จึงใช้คำนี้ว่าเราต้องคอยตั้งมั่นทำให้ดีไล่มั้งแต่ศีลกองศีลนะกองสมาธิกองปัญญาอันนี้ก็ไล่ไปก็สามารถที่จะให้มาในประเภทที่ว่าเข้าถึงสุตตะได้แล้วทีนี้บางจุดที่ในข้อมูลที่เรายังไม่รู้ที่หมายถึงว่าถ้าเรามีสุตตะน้อยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าในเคสที่เกี่ยวกับสมณพราหมณ์เราจะปฏิบัติต่อท่านอย่างไรในขณะที่เราเข้าถึงสุตตะที่เราได้ฟังมาน้อยใช่ป่ะคุณก็ฟังสุตตะให้มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เอาที่ฟังได้มากขึ้นอ๋อต้องปฏิบัติกับพระอย่างนี้ต้องปฏิบัติกับพ่อแม่อย่างนี้อ๋อต้องใช้ใจทรัพย์อย่างนี้คุณก็เอานั้นมาทำเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีทั้งสุตตะมากได้แล้วก็เข้าถึงสุตตะได้กลายเป็นคนประเภทที่สี่ได้ในที่นี้ท่านก็ไม่ได้บอกนะว่าคนประเภทไหนดีที่สุดหรือคนประเภทไหนไม่ดีแต่ทีนี้ในคาถาท้ายพระสูตรจะพูดไปนิดหนึ่งพูดถึงว่าคนที่มีสุตะมากคนที่เข้าถึงสุตะได้อันนี้ก็เป็นจะดีกว่า จบค่ะ แล้วก็จะได้รับการสรรเสริญโอเคนี่คือในข้อที่6คือหัวข้อที่2ของวันนี้ จบค่ะ ถัดมาใน ข้อต่อไปข้อที่7ใช่ไหมจ๊ะ ใช่ข้อที่7หัวข้อที่7พระสูตรนี้ชื่อว่าธรรมะที่ทำบุคคลที่ทำหมู่ให้งามโสภณสูตรโสพลโสภณะนี่หมายถึงความสุนทรีความสวยงามโดยพูดถึงบุคคล4ประเภทที่ว่าจะเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีมีความกล้าเป็นผู้หูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วจะทำหมู่ให้งามได้โอเคนะก็คือจึงพูดถึงพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ละประเภทแต่ละประเภทแต่ละประเภทแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มละกลุ่มเนี่ยเอาไล่มาจากข้างล่างอุบาสิกาถ้าอุบาสิกาเป็นคนเฉียบแหลมหรืออย่างนั้นได้รับคำแนะนำอย่างดีมีความกล้ากล้าเป็นผู้หูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอุบาสิกาเนี่ยจะทำหมู่พุทธบริษัทเนี่ยให้งามจะทำหมู่ของอุบาสิกานั่นน่ะให้งามโอเคอุบาสกก็เหมือนกันไล่กันไปนะอุบาสกถ้าเฉียบแหลมได้รับคำแนะนำอย่างดีมีความกล้ากล้าเป็นผู้หูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะทำหมู่อุบาสกนั่นน่ะก็ให้มีคนเดียวก็ให้มีสองคนก็จะทำที่คนที่สามคนที่สี่คนอื่นๆให้งามก็จะทำทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้งามได้โอเคเราจะเคยได้ยินว่าโอ้เหม็นตัวเดียวเหม็นทั้งห้องพูดถึงอะไรนะประตูอย่างนี้ใช่ไหมเหม็น หนึ่งตัว เหม็นทั้งห้องอย่างนี้ใช่ป่ะในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันว่าถ้าดีตัวหนึ่งก็เหมือนกับว่าเหมาได้ว่าตัวเองก็จะดีเหมือนกัน ใช่ค่ะเพราะเราอยู่ในหมู่นั้น ใช่ภิกษุณีก็เหมือนกันภิกษุก็เหมือนกันในความที่ว่าข้อทั้งดีและข้อทั้งไม่ดีเนี่ยมันทำงานทั้งสองอย่างเหมือนกันคือว่าคนเราบางทีมันไปโฟกัสเฉพาะในส่วนที่ไม่ดีโฟกัสแบบว่าโอ้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีโอ้ศาสนาคงจะไม่ดีแล้วถามว่าที่ดีมันมีไหมก็มีนะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้คนก็ปฏิบัติดีคนนี้ก็ปฏิบัติดีหมู่ที่ดียังมีอยู่ก็มองแบบนี้ก็ได้ไ ง ลักษณะที่ทำหมู่ให้งามขึ้นมาโอเคในข้อนี้อยากจะอธิบายในคำที่ว่าได้รับคำแนะนำดีเป็นคนแก้วกล้าเนี่ยหมายถึงอะไรลักษณะว่าได้รับคำแนะนำอย่างดีเนี่ยคือหมายถึงเป็นคนที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแต่บางทีก็ถูกเขาด่าเขาว่าก็อดทนรับฟังคำตักเตือนหมายถึงบางทีครูบาอาจารย์บอกสอนพระพุทธเจ้าบอกสอนรับมาอย่างดีเหมือนพวงมาลัยเขารับมาใส่ศีรษะอย่างดีรับมารับคำแนะนำนั้นมาอย่างดีแก้วกล้าในที่นี้คือมีความเพียรกล้าคือวิริยะแก้วกล้าในการที่จะแบบว่าเผชิญหน้ากับกิเลสกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีต่อให้เจอทุกขเวทนาหรืออยู่ในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นก็แก้วกล้าได้แล้วก็ข้อต่อมาคือเป็นพระหูสูตรพระหูสูตรนี่คือผู้ที่จะได้สดับรับฟังมามากแล้วก็ทรงธรรมทรงวินัยในข้อทรงธรรมก็คือเอามาทรงไว้ในตัวของเราในข้อสุดท้ายคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเข้ามาทำจริงๆก็จะทำให้หมู่ทั้งพุทธบริษัท4แล้วก็ในหมู่ของตนของตนนั้นดีงามขึ้นมาได้ในข้อนี้มันหมายถึงงี้ด้วยนะคุณเดินใจว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนถ้าเราเป็นคนดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามกรณีแบบนี้ได้รับคำแนะนำดีก็แล้วกล้าเป็นผู้สูงเนี่ยคุณทำที่นั้นให้เจริญได้คุณทำที่นั้นเนี่ยให้งามได้เข้าใจไหม ใช่ค่ะ คือบางทีเราจะคิดว่าโอ้อยู่วัดนี้ไม่ดีเลยอยู่สำนักนี้ไม่ดีเลยอยู่บริษัทนี้ไม่ดีเลยโอ้ย้ายบริษัทดีกว่าคิดว่าคนอื่นเขาดีๆแล้วฉันก็จะได้ดีได้เข้าใจไห ม อันนี้ไม่จริงไม่จำเป็นเอายังไงนะเอาก็ถ้าตัวคุณดีก็กล้าทรงธรรมทรงวินัยปฏิบัติธรรมทรงคุณแก่ธรรมคุณอยู่บริษัทนั้นก็ดีอยู่แผนกนั้นก็ดีได้คุณอยู่วัดนั้นก็ดีได้อยู่สำนักนั้นก็ดีได้เพราะว่าทำหมวนให้งามได ้เข้าใจจ้ะค่ะ อยู่ที่ว่าเรามีความศรัทธามีความมั่นใจมีความก้าวกล้าขนาดไหนหมวนนี้ก็จึงเรียกว่าสังฆโสพลคือเสาสงสังฆะนี่หมายถึงหมู่โสพลนี่ก็คือความงามความดีสังฆโสพลคือทำหมู่ให้งามได้ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ โอเคนี่คือข้อที่7ต่อมาวันนี้ก็เป็นพระสูตรที่4คือข้อที่8พูดถึงเวสาราชสูตรคือความกล้าแก้วกล้าเวสาราชญาณเนี่ยคือญาณเป็นเหตุให้เกิดความแก้วกล้าแก้วกล้าเนี่ยก็คือแบบไม่กลัวมีความมั่นใจถ้าจะพูดตรงข้ามกันอย่างเช่นว่าคุณขึ้นพูดในที่ชุมชน แล้วเกิดประมาทคลั่นกรามโอเคนั่นก็คือไม่ก้าวกล้าคือไม่มีเวสารชญาณแต่จะมีความมั่นใจอยู่มีศรัทธาอยู่แต่ว่าศรัทธาคือคุณมีมั่นใจมีได้แต่บางทีมันก็ยังมีสมาธิยังไม่เกิดโอเคนะไอ้ที่ว่าแบบจิตใจยังไม่แบบก้าวกล้ายังหวั่นไหวบ้างนั่นคือยังไม่มีสมาธิแต่มีศรัทธาโอเคมั่นใจมันจึงไม่เหมือนกับแค่กล้าในที่นี้เวสารัชญาณในที่เนี้ยคือญาณเป็นเหตุให้กล้ากล้าทำไมคุณถึงจะไม่ครั่นคร้ามไม่ประหม่าไม่ตกใจกลัวมีข้อนี้ขึ้นมาได้พูดถึง4อย่าง มีอะไรบ้างเจ้าคะ โดยพูดถึงเวสารัชญาณ4อย่างของพระพุทธเจ้าคือญาณที่ทำให้เกิดความกล้ากล้าก็คือในข้อแรกไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่ถ้าคนอื่นเขาจะมาทักท้วงด้วยเหตุผลที่ถูกต้องได้ว่าท่านเนี่ยยังไม่รู้ทำข้อใดๆสมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยความที่ท่านปริญญาว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่ท่านยังไม่รู้ข้อนี้เลยไม่รู้ข้อนี้เลยไม่เข้าใจข้อนั้นด้วยเหตุผล ไม่มีเลย คือรู้หมดท่านจึงเรียกว่าเป็นโลกวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งในความที่ว่ามีโลกวิทูจึงเป็นเหตุให้ท่านไม่ต้องกังวลใจมีความกล้ากล้ามีเวสาพระชญาณในความที่ว่าจะให้มีคนมาอ้างถึงความที่ท่านไม่รู้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ไม่ ม ีทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นสาวกทั่วไปกรณีของอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรอ่ะกระสาวกเบื้องขวาเลยมันก็ยังมีบางจุดที่ท่านจะทำไม่ได้อย่างเช่นยมกปาฏิหาริย์หรือการแก้ปัญหาในบางข้อนี่ต้องเป็นความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทโธเท่านั้นอย่างเงี้ยก็ถ้า okay. ถูกโต้กันในข้อนั้นแล้วบางทีท่านอาจจะตอบในยะที่หมายถึงท่านพระสารีบุตรเนี่ยอาจจะตอบในยะที่ยังมีช่องโหว่หรือไม่ครบถ้วนแต่ถ้าเป็นระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เห็นข้อเหล่านี้เลยนี่จึงเป็นเหตุในข้อที่หนึ่งที่เราให้พระพุทธเจ้ามีความกล้ากล้าเข้าไปที่ไหนแล้วก็ไม่ครั่นคร้ามมีความองอาจบรรลือเสียหน้าประกาศพรหมจักรประกาศธรรมะในหมู่บริษัทต่างๆได้นี่คือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือความที่ท่านเป็นกีนาศพกีนาศพหมายถึงเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี้ก็วัดดูจากอะไรก็ดูจากอาสวะนั่นเองอาสวะเหล่าใดที่ยังไม่สิ้นไปเนี่ยไม่มีอาสวะเนี่ยสิ้นไปหมดแล้วไม่มีส่วนเหลือในความที่ว่าถ้าจะมีคนมาคัดง้างด้วยเหตุผลว่าท่านเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านยังไม่สิ้นอาสวะข้อนี้ข้อนี้คือไม่มีคืออาสวะที่จะทำให้ท่านไปเกิดอีกมันไม่มีแล้วหมดแล้วเนี่ยด้วยเหตุผลเนี้ยจึงมีความมั่นใจท่านเปรียบเหมือนอย่างนี้ว่าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็เอาชนะข้าศึกศัตรูได้หมดแล้วไม่มีศัตรูเหลือแม้อยู่แต่คนเดียวเวลาเดินไปในอาณาจักรแว่นแคว้นไม่ต้องมาคอยระวังข้อใดๆไม่ต้องถืออาวุธไปก็สบายใจได้ไม่ใช่ว่าประมาทนะแต่ว่ามั่นใจเลยรู้เลยว่าศัตรูเนี่ยหมดไปแล้วยังไงนะในข้อแรกก็คือความเป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นโลกวิทูในข้อที่สองนี่คือละอาสวะได้หมดแล้วจึงถึงความเป็นพระอรหันต์กีนาศพแต่มาในข้อที่สามข้อที่สามท่านก็พูดถึงความที่ท่านนั้นธรรมะที่เวลาประกาศไปเนี่ยแล้วบอกว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ดีนะจะทำให้เกิดอันตรายข้อนี้ข้อนี้นะแล้วมันเกิดอันตรายแบบนั้นจริงๆบางคนจะบอกโอ้เสพกามไม่มีปัญหาหรอกทำได้แล้วไม่เกิดอันตรายเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นอะไรที่บอกว่ามันเป็นอันตรายไม่ดีไม่ควรทำเสพแล้วจะมีผลไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าใจไหมมันจึงไม่กลัวว่าไอ้คำพูดที่ได้พูดออกไปว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีใครมาขัดขวางได้ด้วยเหตุผลที่จะท้วงติ่งได้ในความข้อนี้ก็คือว่าประกาศธรรมะชนิดที่เป็นสวากขาธรรม ให้เป็นโลกวิทูคือหมายถึงว่าเป็นอากาลิโกไม่เกี่ยวข้องโดยการถูกต้องตรงจริงตรากาลอย่างเงี้ย ข้อที่สามการเวลา ใช่ข้อที่สามนี่พูดถึงผลไม่ดีคือเป็นอธรรมเป็นอันตรายข้อที่สี่นี่คือพูดถึงสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นประโยชน์เป็นความดีความงามความชอบก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติเราบอกว่าสิ่งนี้ทำแล้วนะจะได้ผลดีแบบนี้แบบนี้โอ้ยผมทำแล้วไม่เห็นได้เลยโอเคนะสมมติมีคนจะพูดอย่างนี้ฉันทำสมาธิแล้วจะไม่เห็นได้เลยฉันก็ไม่ได้ทำอนันตริยกรรมฉันก็มาฝึกปฏิบัติอยู่เรื่อยแล้วคุณจะเอาข้อเนี้ยที่ว่าคุณไม่ได้เนี่ยมาคัดง้างด้วยเหตุผลว่าไม่เห็นจะได้ประโยชน์อย่างที่ว่าเลยเนี่ยคุณจะทำไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณทำแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามที่มันต้องการจะเป็นจริงๆเลยเนี่ยมันจะได้ตามนั้นถ้ายังไม่ได้เนี่ยแสดงว่ายังไม่ถึงรอบของมันยังไม่เป็นเรื่องไม่เป็นบริกรรมยังไม่ครบถ้วนที่จะให้ถึงเห็นผลของเขาในความดีนั้นยังไม่ได้ครบถ้วนจะให้เห็นผลของเขาในความชั่วนั้นความเป็นอันตรายนั้นในข้อนี้ก็คือต้อง involve เกี่ยวพันกับความที่ท่านกำหนดบทเพียรชนะประกาศธรรมะได้อย่างดีคุณจะมาทำประกาศสมาคาถาธรรมได้ก็ต้องเป็นสัมมาสัมพุทโธคือถ้าสมมุติว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บรรลุธรรมเหมือนกันเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่การจะประกาศธรรมะชนิดที่เป็นสมาคาถาธรรมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำไม่ได้บทเพียรชนะจะเหมือนกันหรือว่าคล้ายคลึงกันด้วยก็จริงตัวแต่ว่าพอพูดไปแล้วจะทำให้คนนั้นก็เกิดศรัทธาทำจริงจนให้ผลได้เป็นบรรลุธรรมเนี่ยมันจะตามไม่ได้เข้าใจไหม เจ้าค่ะ ก็จะไม่เหมือนกันกับสัมมาสัมพุทโธ เจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่สี่ที่ทำให้ท่านนี่มีความกล้าเป็นเวสารัชญาณอย่างที่ทำให้เกิดความกล้าซึ่งในที่นี้ถ้าบอกว่าเราจะเอาหลักการนี้คุณใจมาแอพพลายใช้อย่างเช่นว่าคุณจะเอามาแอพพลายใช้กับการพูดในที่ชุมชนบางคนจะขึ้นเวทีพูดต่อหน้าคนเป็นพันอย่างเงี้ยเป็นหมื่นอย่างเงี้ยโอ้กลัวประมาใช่ไหมหนึ่งในวิธีการที่เขาจะแนะนำกันคือว่าคุณรู้เรื่องราวที่คุณจะไปพูดเนี่ยดีที่สุดในห้องประชุมนี้แล้วคุณจะกลัวอะไร เข้าใ จไหมนั่นแหละสิเราไม่ต้องกลัวในข้อนี้ก็เนี่ยก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ว่าอะไรที่เราจริงยังไม่รู้เนี่ยเราไม่มีเลยเรารู้หมดเต็มที่เพราะเราไม่ต้องกลัวเลยถ้าเราเตรียมตัวมาดีเนี่ยความที่ว่าเราจะประมาทรั่นคร้ามกลัวเขานั่นนี่แหละเราเลิกไปเลยความกลัวเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงความกลัวเนี่ยไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอกเฉยๆเป็นของลวงเราเฉยๆโอเคนะถ้าเรามีญาณในข้อนี้นี่คือเอามาแอพพลายใช้นะในพระสูตรเนี่ยฮะนี่ท่านพูดถึงเฉพาะพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ คิดว่าเรายังต่อกันได้อีกสักข้อนึงนะคุณใจเอาข้อที่9 น่าจะได้เจ้าค่ะ เอาข้อที่9ข้อที่9นี่คือพูดถึงเหตุที่ให้เกิดตัณหาได้ซึ่งเหตุที่ให้เกิดตัณหาคือตัณหานี่หมายถึงอะไรหมายถึงความทะยานอยากความทะยานอยากท่านก็พูดถึงปัจจัย4นั่นเองจีวรก็คือหมายถึงเสื้อผ้าเนาะอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ปัจจัยที่ดีกว่าเป็นเหตุให้เกิดตัณหาได้นี่เราจะเปรียบเทียบกับมาในกรณีของภิกษุนะในพระสูตรนี้ท่านพูดถึงภิกษุว่าตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุเนี่ยเกิดได้เพราะจีวรเป็นเหตุได้เกิดได้เพราะบิณฑบาต ค ืออาหารก้อนข้าวที่รับมาได้เกิดเพราะศีลสนะได้แต่ที่ว่าข้อที่4ว่าอาจจะต้องเป็นยารักษาโรคเนี่ยนะก็คือปัจจัยอื่นๆที่มันจะดีกว่าดีกว่าที่เราเคยมีมาเนี่ยตรงนี้จะเกิดตัณหาได ้ ทีนี้ที่เปรียบเทียบกับมาในทางคารวาสของอุบาสกบาสิกาก็คือ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มได้อาหารการบริโภคได้ที่อยู่อาศัยได้แล้วก็ยังปัจจัยอื่นๆที่มันรถรุ่นที่ดีกว่าขึ้นไปเสื้อผ้าที่สีสวยเนื้อละเอียดกว่าขึ้นไป นี่ถ้ามันจะเกิดปัญหามันจะเกิดได้ขึ้นที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันเกิดใหม่ได้อยู่เรื่อยต้องระวังคิดว่าฉันเสพสิ่งนี้เราพิจารณาดีแล้วเราทำอะไรนะแต่พอมีของใหม่ดีกว่าเนี่ยมันจะแบบไปไหมมันจะไปไหมอันนี้เราต้องระมัดระวังในข้อตัณหา เจ้าค่ะ แล้วก็ในข้อสุดท้ายของวันนี้ก็จะจบวรรคนี้เลยที่พันธวรรคที่แสดงไว้ที่หมู่บ้านมัตตกามข้อที่10นี้ก็คือโยคะสูตรว่าด้วยโยคะคำว่าโยคะเนี่ยหมายถึงกิเลสที่ผูกมัดสัตว์ไว้ในภพมีกิเลสที่ผูกไว้อยู่ด้วยเหตุ4อย่างก็พูดถึงกามโยคะภาวะโยคะนะแล้วก็ทิฏฐิโยคะแล้วก็อวิชชาโยคะโยคะหมายถึงเครื่องผูกนะใช่4อย่างกามโยคะก็คือเรื่องกามความยินดีกำหนัดพอใจไปในสิ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายทำไมคุณถึงเกิดโยคะในกามนั้นได้เพราะว่าเราไม่เห็นความเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรความดับเป็นยังไงคุณเป็นยังไงโทษมันเป็นยังไงและเครื่องสลัดออกจากการเป็นยังไงการมโยคะเนี่ยจึงเกิดขึ้นการมโยคะนี่จึงเกิดขึ้นเพลิดเพลินไปในกามนั้นภพนี่ก็เหมือนกันภพนี่หมายถึงความเป็นสภาวะก็เป็นสภาวะเช่นเราอยู่ในตำแหน่งนี้คุณได้ตำแหน่งนี้คุณได้เลื่อนขั้นขึ้นอย่างนี้คุณได้มาอยู่ในสภาวะนี้ภพนี่คือความเป็นสภาวะคุณกำหนัดยินดีในสภาวะนี้ก็ทำให้เกิดความยึดติดผูกจิตใจเราให้อยู่ในภพใดหรืออย่างชัดเจนง่ายๆเลยอย่างเช่นว่าพ่อหรือแม่เกิดลูกขึ้นมามีลูกเป็นลูกคนแรกนี่จะทำให้สถานะของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทันทีคุณเกิดเป็นภพใหม่คือเป็นพ่อขึ้นมาพ่อเนี่ยเป็นภพอย่างหนึ่งนะคุณเป็นพ่อคนเนี่ยเป็นภพอย่างหนึ่งคุณเป็นแม่คนหนึ่งเป็นภพอย่างหนึ่งคนที่ไม่มีลูกมันก็ไม่เป็นแม่เป็นพ่อได้ใช่ไหมอาจจะเป็นบุญธรรมกันแล้วเกิดเป็นสภาวะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดมาปึ้งเลยปุ๊บเนี่ยคุณเป็นคุณมีภพเลยแล้วคุณไม่เข้าใจความเกิดไม่เข้าใจความดับไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษคุณก็จะเพลินไปในความที่ว่าฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่อันนี้มันจะผูกจิตให้เราอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้บางทีลูกหรือหลานโอ้ฉันเป็นปู่ฉันเป็นตาฉันเป็นยายฉันเป็นย่าโอ้หลานรัก ออกมานี่โอ้น่ารักจริงๆเลยจิตใจก็จะแบบขุ่นมัวไปเวลาถ้าหลานถูกแกล้งหรือว่าลูกถูกรังแกอันนี้เราจะทุกข์ละเราจะมีภพจะมีโยคะแบบนี้นี่คือความเป็นพระภาวะคือภพส่วนที่ข้อจะมาคือทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นนั่นเองคุณยึดติดในความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะในการที่ว่ายึดติดในความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้แหละมันจึงทำให้เราเพลินไปในสิ่งนั้นแล้วก็เอาความเห็นของฉันเป็นใหญ่นี่ก็จะมีปัญหาแบบนี้ได้แล้วในข้อสุดท้ายก็คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจท่านพูดถึงในที่นี้คืออายตนะทั้ง6อย่างเลยถ้าเราไม่เข้าใจในอายตนะทั้ง6อย่างทั้งในความเกิดความดับคุณโทษวิธีสลัดออกจากมันทุกอย่างมันมีอวิชชาแทรกซึมอยู่หมดถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็คือจะมีปัญหาทันทีโอเคนะทีนี้ในทางตรงข้ามท่านก็พูดถึงธรรมะ4อย่างด้วยว่าการพรากจากโยคะการพรากจากโยคะคือคุณสามารถพรากจากโยคะคือกามพรากจากโยคะคือภาวะภพพรากจากโยคะคือทิฏฐิพรากจากโยคะคืออวิชชาได ้เจ้าค่ะ จะละสละมันได้ก็ต้องเข้าใจความเกิดของมันความดับของมันคุณโทษแล้วก็วิธีสลัดออกของมันก็คืออยู่ในมรรค8นั่นเองอยู่ในมรรค8นั่นเองโอเคซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเข้าใจได้ง่ายคือเราอธิบายพูดคุยกันอยู่เป็นประจำแล้วเรื่องนี้ในเหตุเกิดคุณโทษของมันใช่ไหมคุณเนี่ยคือหมายความว่าแต่มันให้ความสุขกับเราได้นั่นก็เป็นคุณของมันโทษนี่ก็คือความที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ดับไปได้นี่คือโทษของมันแล้วอุบายในการสลัดออกก็คือมรรคแปดนั่นเองคือมรรคแปดนั่นเองถ้าเราเข้าใจครบถ้วนหมดเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมาเป็นเครื่องผูกมัดเหมือนหวายมาเชือกมาผูกมารัดมารึงมา รัดเอาไว้ไม่ได้มันจะสลัดออกได้สลัดออกได ้เข้าใจเจ้าค่ะ ในที่นี้ก็คือถือว่า10สูตรจบไปแล้วนะ10พระสูตรจบไปแล้วในอังคุตตรนิกายหมวดที่4ในวรรคที่1ปันธวรรคการเทศนาของพระพุทธเจ้าที่หมู่บ้านพันธะในเมืองเวสาลี10พระสูตรนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะพูดเริ่มต้นในวรรคต่อไปนำพูดต่อไปก็จึงมีพระสูตรอีก 4-5 ข้อเป็นหมวด4นี่แหละต่อๆไปอีก เจ้าค่ะ เชิญพัน สาธุเจ้าค่ะค่ะก็คงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ติดตามรับฟังในวันเสาร์สัปดาห์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สื่อทางโซเชียลมีเดียทุกอันของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ทางรายการธรรมารับอรุณด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสัปดาห์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เป็นพาน สาธุเจ้าค่ะ